Kłaniamy się nisko, w wyjątkowych okolicznościach. Jesteśmy oto w foyer Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Świeżo otwarte, jeszcze pachnie wszystko nowością. Jak pan się nazywa? Jak się nazywam? Dariusz Urbanowicz. A jak Krzysztof Łoniewski, nic się nie zmieniło na naszej antenie od godziny. Jak bardzo... to się nic nie zmieniło? No, my myślą, co się zmienił, zobacz. Proszę Witek bardzo. Łódź od 38 minuty przegrywa z Górnikiem Zabrze. 0-1. Czyli autorem gola Damian Rasak. Nie zmieniła się tymczasem sytuacja w Londynie. Arsenal nadal remisuje na Emirates z Liverpoolem w hicie Premier League po 1. Wcześniej Chelsea 2-1 wygrywa z Newcastle, a West Ham 2-1 ogrom Manchester United. Darczo, zerknij proszę jeszcze, jak wyglądała sytuacja, przypomnij, jak wyglądała sytuacja w pozostałych meczach w PKO Ekstraklasie, a ja bym już szykował się z siatkówką. Co ty na to? Proszę bardzo. Stal Mielec, Zagłębie Lubin, remis 2-2. Stalówka kończyła w dziesiątkę. Jagiellonia Białystok pokonała u siebie Koronę Kielce 3-1. Czekamy na dzisiejszy hit, czyli Legia Warszawa, GKS Katowice. W Gdańsku, myśląc o wydarzeniach siatkarskich, Trefel gra z Aluronem Wartą Zawiercie, prowadzi w pierwszym secie 1-0 i to tyle tytułem wstępu. Czekamy na Mikołaja Marczyka, właściwie już go widzieliśmy. Kapitalny kierowca rajdowy. Zaraz będzie naszym gościem, zatem kibice rajdów samochodowych prosimy, żeby teraz wzmożyć czujność. Minut po godzinie 18, to trójka i trzecia strona medalu i zapowiadany kolejny ze znakomitych gości, którzy zdecydowali się spędzić z nami czas w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Mikołaj Mikomarczyk. Dzień dobry, Mikołaju. Cześć, witam was panowie, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Kibice motorsportu znają Miko doskonale. Tym, którzy się interesują mniej motorsportem, podpowiemy, że Mikołaj Marczyk to najmłodszy rajdowy mistrz Polski, brązowy medalista Mistrzostw Europy. Miko, może zaczniemy właśnie od tego. No, jesteś medalistą Mistrzostw Europy. Super się spisałeś. Opowiedz, jak wyglądała droga do tego podium w Mistrzostwach Europy. Tak, to prawda. Jesteśmy na świeżo po zakończeniu sezonu, ponieważ dwa tygodnie temu startowałem w ostatniej rundzie Mistrzostw Europy, czyli w rajdzie Śląska, w naszej domowej rundzie, wraz z moim pilotem, bo stanowimy załogę, kierowca i pilot Szymon Gospodarczyk. Walczyliśmy do samego końca, ponieważ mieliśmy realne szanse na coś, co stało się prawdą, czyli stanęliśmy na podium w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy, zajęliśmy trzecie miejsce w całym sezonie, tym samym wyrównując nasze najlepszy wynik międzynarodowy, ponieważ w Mistrzostwach Europy w 2021 też byliśmy na tym trzecim miejscu, więc można powiedzieć, że był to czas sukcesu, bo wynik był naprawdę dobry, choć ambicja wskazuje na to, że w przyszłym roku mam nadzieję, że zawalczymy co najmniej o to wicemistrzostwo albo Mistrzostwa Europy. Miko, bo sezon długi. Rozmawialiśmy wcześniej z Marcinem Maseckim, który też ma troszeczkę teraz już po sezonie, można powiedzieć, jakieś ostatnie koncerty, ale jesień przeznacza na twórczość, na komponowanie, na nagrywanie. Co dla ciebie oznacza koniec sezonu? No, ten najbardziej gorący okres u nas trwa tak naprawdę od kwietnia do właśnie października. W tym okresie jest to ponad 150 dni poza domem, więc praktycznie nie ma nas w domu. Natomiast ten okres jesienny to z jednej strony podsumowanie sezonu, czyli spotykam się z partnerami naszych startów, staram się opowiedzieć o tym, co dokładnie robiliśmy w tym roku, co nam wyszło, co mogło pójść trochę lepiej i jakie są plany na kolejny sezon, więc jest to trochę pracy takiej organizacyjnej. Częściej przyjeżdżam do Warszawy, bo zazwyczaj latamy po całej Europie na rajdy. Dodatkowo są to przygotowania do rajdu Barbórka Warszawska, bo mamy na początku grudnia, jak co roku, pewnie kojarzycie Kryterium Asów na ulicy Karowej, tam również planujemy się pokazać, więc mamy te przygotowania. No i jest to taki okres właśnie planu treningowego, jak będą w zimę wyglądały nasze przygotowania. Jest to trochę więcej czasu też na przygotowanie psychofizyczne, ze względu na to, że w trakcie sezonu staram się tak na dobrą sprawę tylko podtrzymać formę, bo latamy bardzo dużo samolotami, jeździmy na trasach rajdowych, więc to coraz lepsze przygotowanie mnie jako zawodnika odbywa się właśnie na jesieni, w zimę i wczesną wiosną. Jak wygląda ten trening właśnie fizyczny w tym czasie po sezonie? No, treningi dzielą się na te związane oczywiście z wydolnością, ale również z mięśniami głębokimi całego ciała, ponieważ ja samochód rajdowy najpierw muszę poczuć ciałem, bo to, co widzę oczami, dzieje się już trochę za późno, żebym właściwie zareagował na daną sytuację. Oczywiście trenujemy koncentrację, koordynację ruchową, refleks i zawsze, gdy jestem pytany o to, jak wyglądają takie treningi, to staramy się podczas zajęć sportowych zasymulować to, co kierowca czuje w samochodzie rajdowym. I tutaj daję przykład taki, który każdy może przetestować. Mianowicie klęczymy na piłce gimnastycznej, więc musimy utrzymywać równowagę. Bierzemy piłeczki do żonglerki, w zależności od tego, jak nam idzie, 2, 3 albo 4 piłeczki. Tenisowe, tak? Z 12. Na przykład. Zaczynamy żonglować, utrzymując równowagę, a trener zadaje nam proste zagadki matematyczne. Na przykład przepytuje nas tabliczki mnożenia i to jest symulacja tego, co dzieje się w głowie kierowcy rajdowego, gdy jedzie 180 km na godzinę na odcinku specjalnym. Kierowca dyktuje kolejne zakręty, których nie widać i w ułamkach sekund w pewnym automatyzmie muszę podejmować decyzję, więc polecam na zajęciach sportowych każdemu przetestować sobie. Musimy dalej, ja pamiętam właśnie, kiedyś się szkoliłem w nurkowaniu i tam też będąc pod wodą dostawaliśmy proste zagadki matematyczne i to było bardzo obnażające. No ale ty jesteś humanistą, tak jak ja. Miko pewnie bardziej ścisły umysł. Miko, ile jest prawdy w tym, że ty po raz pierwszy miałeś kierownicę w rękach, gdy miałeś 1,5 roku? No nie pamiętam tego, ale dużo się o tym mówi. A to jest legenda, czy to prawda? W domu, bo podobno, gdy płakałem, to mnie najbardziej uspokajało, że tata sadzał mnie za kierownicę samochodu, a to nie spodobało się panom policjantom, którzy dali mu za to mandat. Natomiast druga historia jest taka już, którą dość dobrze pamiętam, bo miałem trochę ponad 4 lata i na wakacjach wujek znowu posadził mnie za kierownicą na kolanach, ale podobno byłem tak skoncentrowanym 4-latkiem, że nie dotknął ani razu kierownicy na odcinku 20 km drogi, bo już byłem skupiony na jeździe. Dyktował zakręty? No, zasadniczo droga prowadziła, teoretycznie on prowadził, ale no tak. Podobno ja nie wypuszczałem kierownicy z rąk, natomiast ta droga sportowa bardziej na poważnie zaczęła się, gdy miałem 15 lat, bo wtedy zacząłem ścigać świadomie w gokardach. Mając 19 lat zacząłem jeździć samochodami, a 20 lat w rajdach samochodowych. Czyli co, droga do rajdów przez gokardy jednak? No, polecam tak naprawdę każdemu takie dwa podstawowe motorsporty. Jeden to jest karting, który jest dostępny w każdym dużym mieście. W tej chwili mamy taki tor gokardowy, albo coraz bardziej popularny i dostępny praktycznie dla wszystkich e-sport. Gdy tylko mamy kierownicę, komputer, dostęp do internetu, to jesteśmy już w stanie rywalizować z zawodnikami. Tylko przepraszam, że ci przerwę, Miko, tylko pamiętajmy o tym, że ci, którzy wchodzą w e-sport, żeby też mieli czas na to, co ty robisz, na trening fizyczny, żeby wstawali od konsoli, żeby też mogli potrenować, prawda? Oczywiście, że tak, natomiast myślę, że w dużym takim wyzwaniu e-sportowym, internetowej rywalizacji, ta wytrzymałość jest konieczna, bo oczywiście ktoś, kto w ogóle ogóle nie przygotowuje się fizycznie, nie dba o dietę, to w krótkiej fazie kilku minut może wypaść dobrze. Natomiast jak weźmiemy pod uwagę 24-godzinne wyścigi, które dzieją się również na różnych platformach, to tej formy już trzeba mieć bardzo, bardzo dużo. Uspokoiłeś mnie. I tutaj jest to dla mnie naturalnym, że jeżeli ktoś docelowo celuje, żeby być w realnym sporcie, a życzę tego większości, może już jestem na tyle stary, że nie celuję całkowicie w e-sport, może wśród młodzieży są takie osoby, natomiast ja to traktuję tylko i wyłącznie jako platformę do tego, żeby być w tym sporcie naprawdę, bo ten jest dla mnie najbardziej wyjątkowy, a w sporcie naprawdę potrzebujemy wydolności psychicznej, fizycznej, potrzebujemy właściwej techniki, więc musimy się przygotowywać w każdym zakresie. Miko, najpiękniejsze rajdy w tym roku, gdzie byś chciał wrócić tak na pstryknięcie palcem? No, mieliśmy w tym roku wspaniałą rundę Rajd Polski na Mazurach. To jest runda uwielbiana zarówno przez załogi, bo szutry na Mazurach charakteryzują się tym, że mamy bardzo szybkie zakręty, dużo skoków, na których latamy czasami 40-50 metrów. Może nie tak daleko jak skoczkowie narciarscy, ale to naprawdę robi wrażenie. Robi wrażenie i na kibicach, i na załogach. To jest wspaniały okres, bo ścigamy się w wakacje na Mazurach. No, każdy Polak wie, jak wspaniałe to jest miejsce w tym okresie. To jest ważna impreza, prawda? Już tak abstrahując od prestiżu. Światowo to jeden z najstarszych i najbardziej klasycznych rajdów na świecie razem z Monte Carlo, więc tutaj pod tym kątem naprawdę czasami nie wiemy i nie doceniamy, jak wyjątkowy rajd mamy tutaj na naszym terenie. No dobrze, tu postawimy przecinek. Jak Państwo słyszą, Mikołaja Marczyka słucha się znakomicie. Będziemy po przerwie na muzyce rozmawiali nie tylko o rajdach samochodowych. Proszę zostać z nami. Naprawdę blisko, odmienić szare dni, rozpalić domowe ognisko. Mieliśmy lecieć na księżyc, paszportu miało zabraknąć stron, ale dziś brakuje tu nieznośnej lekkości. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą wpadł. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaro. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień, chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być, zabawie miało nie być końca. Mówili o nas Bonnie i Clyde, to zdarza się raz na milion lat. Zakochany jak kundel, włoską kolację chciałem mieć. Miały lecieć fajne piosenki, fajne życie miało być, ale dziś brakuje tu tylko ciebie. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaro. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień, chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być, zabawie miało nie być końca. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną tu być jeszcze dziś. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną tu być jeszcze dziś. Miałaś tu ze mną być, rzucić się w największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaro. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień, chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być, zabawie miało nie być końca. Równo 24 minuty po godzinie 18, to trójka i trzecia strona medalu i kolejna część rozmowy z Mikołajem Mikomarczykiem, naszym znakomitym kierowcą rajdowym. Miko, mówiliśmy sporo w pierwszym wejściu o tym, jak spisujesz się na szutrach, na asfaltach, a chciałbym cię podpytać o to, jak ty się tu czujesz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Czy ty masz jakieś takie zainteresowania związane z kulturą wysoką? Wiem, że twoja mama jest lekarzem, tata inżynierem, wyrastałeś w domu, w którym nie mówiło się tylko o motoryzacji, podejrzewam. Oczywiście, że tak, choć ta motoryzacja przejęła część mojego życia, zarówno też te aspekty sportowe i ten rozwój, natomiast są takie chwile, gdy potrzebuję trochę wyciszenia i wtedy z pewnością jedną z metod jest słuchanie muzyki klasycznej. Bardzo też lubię wszystkie soundtracki, taką muzykę symfoniczną z Harry'ego Pottera na przykład. Jeżeli chodzi o teatr, to w ostatnim czasie miałem trochę mniej czasu, tak jak już wcześniej mówiłem. Gdyby rok miał 2 dni, to jeden dzień jestem na wyjeździe rajdowym, a oprócz tego jak wracam, to mam dość dużo aktywności. Ciężko mi się dostosować do harmonogramu spektaklów, natomiast bardzo lubię książki. Można powiedzieć, że książki mnie kształtowały przez te ostatnie lata. Bardzo dużo biograficznych, na to zwróciłbym uwagę, ale również powieści, więc stricte taka sztuka, jak jesteśmy tutaj w muzeum, jest dla mnie czymś interesującym. Nie jestem tego specjalistą, natomiast bardzo doceniam charakter tego miejsca, które mam wrażenie przede wszystkim ma dać możliwość pokazania sztuce, ma nie przejmować uwagi, tak odbieram to miejsce, jest takie spokojne, neutralne, w jednych barwach, takie otwarte z ulicy, także tyle mogę powiedzieć jako laik. To ja się zapytam ciebie, szukając tutaj wątków artystycznych, czy jest jakiś kierowca, który jest dla ciebie taką inspiracją, którego jazdę można byłoby porównać do sztuki, do sztuki wyższej? No, z pewnością, gdy zerkniemy tutaj na tych najbardziej utytułowanych kierowców rajdowych, czyli na przykład Sebastian Leb, 9-krotny mistrz świata, Francuz, który jedzie tak, że mamy wrażenie, że ten samochód jest jak przyklejony do nawierzchni, nie wpada w nadmierne poślizgi, jego jazda nie jest efektowna, ale jest efektywna, jest taka wydajna, więc dla mnie to jest sztuka jazdy. Ktoś inny by powiedział, nie ma poślizgów, to nie jest dostatecznie szybko, natomiast gdy ktoś zna się na tym temacie, to mógłbym właśnie jego jazdę porównać. Oczywiście Sebastian Ogier, kolejny Francuz, 8-krotny mistrz świata, czy nasi polscy zawodnicy, od którego z każdego z nich staram się coś czerpać, zaczynając od pana Sobiesława Zasady, który dzisiaj ma 94 lata, jest naszym wielkim mistrzem sportu, po niesamowite taką zdolności prezentacyjne Krzysztofa Hołowczyca, który bez podziału na kategorię sportu tak dobrze potrafi zarazić swoją dyscypliną, nasz wielokrotny mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz, czy świętej pamięci Marian Bublewicz, Janusz Kulik. Każdy z nich ma jakąś taką cechę, którą staram się wziąć, żeby być jak najlepszym kierowcą rajdowym, jak i człowiekiem. A te rajdy się zmieniały? Tak jak mówisz, powołujesz się na pana Sobiesławę Zasadę, na Bublewicza, na Kuliga. No, pewnie mniej jest onboardów z ich czasów, mniej jest takich możliwości brania tego, co najlepsze. No myślę, że rajdy się bardzo zmieniły przez te lata, tak samo jak zmieniła się motoryzacja, to znaczy w latach 60. czy 70. jak startował pan Sobiesław, to praktycznie nie było ruchu drogowego tutaj, mało kto miał samochód i wtedy te jego słynne rekordy z Krakowa do Warszawy były możliwe do realizacji, jak gdy wsiadał za kierownicę BMW, czy Porsche, czy Steyr Pucha, to naprawdę to były wyjątkowe maszyny, bo ludzie nie mieli w ogóle do czynienia z motoryzacją. Dzisiaj samochód rajdowy jest też specjalistyczną maszyną, niesamowicie wydajną, jeżeli chodzi o układ hamulcowy, amortyzatory, to jak szybko jestem w stanie przejechać z punktu A do B. Natomiast 320 koni mechanicznych, którymi dysponuję, nie robi już takiego wrażenia, bo nie jeden właściciel... Drifterzy mają 800. Nie jeden właściciel elektryka ma większą moc w samochodzie cywilnym, więc trochę trudniej to zrozumieć i pojąć. Rajdy stały się bardziej sprinterskie, sport się sprofesjonalizował. Myślę, że jak wiele innych dyscyplin. Tak samo, gdy weźmiemy piłkę nożną i statystyki, ile biegali 30 lat temu, ile dzisiaj biegają, albo wczoraj nasz wyjątkowy Robert Lewandowski, który ma 36 lat, jest gwiazdą, a Zbyszek Boniek chyba kończył mając 32 lata karierę, więc wszystko ewoluuje i się profesjonalizuje, tak samo rajdy. No świetne porównanie. Na zakończenie, Miko, powiedz, jakim ty jesteś kierowcą nie na trasach rajdowych, tylko na ulicach polskich miast? No myślę, że jestem kierowcą w tej chwili bardzo spokojnym, nie mam punktów, staram się stanowić przykład, co widzę, że się tutaj uśmiechacie. Nie, ja ci wierzę. Nie, nie, nie. Nie ma prawa kojarzy. Dzisiaj tak jest, natomiast kiedyś, gdy nie miałem możliwości realizacji swojej pasji na trasach rajdowych, gdy byłem młodym kierowcą, zdarzało mi się jeździć za szybko i zawsze o tym mówię. Powołuję się tylko na jedną ulgę, że naprawdę przez ostatnią dekadę w Polsce mieliśmy niesamowitą ewolucję i każdy, kto jest wielkim fanem motoryzacji, ma w każdym województwie mamy ośrodek doskonalenia techniki jazdy, tor czy lotnisko, są organizowane imprezy i dzisiaj naprawdę mamy gdzie się wyszaleć i to wszystkim rekomenduję. Wszystkim tym, którzy są agresywni na ulicach, prawda? Absolutnie, bo jeżeli jesteście dobrymi kierowcami i potraficie szybko jeździć, to pokażcie to na zawodach, na zamkniętym, bezpiecznym obiekcie, gdzie jeżeli będziecie najlepsi, to będziecie tak naprawdę... Będzie puchar. Dostaniecie puchar, szacunek, wasza reputacja będzie zbudowana, wtedy a nie będziecie przestępcami drogowymi, którzy swoją brawurą powodują niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych. I tu postawimy kropkę. Mikołaj Mikomarczyk był gościem trzeciej strony medalu. Mikołaj, słucha się ciebie znakomicie. Bardzo dziękujemy, że znalazłeś czas i opowiedzaj, że będziesz padał częściej. To ja wam bardzo dziękuję i obiecuję. Słyszymy się może już na przykład po Barburce Warszawskiej w przyszłym miesiącu. Zapraszamy. Tak jest, zapraszam. Dzięki. Do usłyszenia. Zmieniamy tematykę. Rozmawialiśmy o rajdach samochodowych przed chwilą z Miko Marczykiem, a teraz piłka nożna w wydaniu żeńskim, w wydaniu amfutbolistek, które lada dzień ruszą na mundial. Za chwilę o tym porozmawiamy. Jolanta Ożga. Dzień dobry. Aleksandra Matczak. Dzień dobry. I trener, zdobywca najpiękniejszej bramki swego czasu, Marcin Oleksy, dwa lata temu. Dzień dobry, witam cały wszystkich. Cały świat o tobie mówił. No i dalej mówi. Mam nadzieję, że teraz będziemy mówić dużo o kobietach po tym mundialu, że no jeszcze się nagadamy. W każdym razie Marcin jest trenerem dziewczyn, ale rzeczywiście zaczynamy od dziewczyn. Jolu, lecicie do Kolumbii, świetne miejsce, natomiast z jakimi celami, a może marzeniami lecicie tam, żeby wziąć udział w pierwszych Mistrzostwach Świata futbolistek? To, co cały czas powtarzamy z dziewczynami, to, że bez medalu nie wracamy. I wiadomo, że to jest takie nastawienie, które jest bardzo potrzebne. Wydaje mi się, że jesteśmy... też znamy swoje umiejętności, swoją wartość, jesteśmy twarde, wiemy też po prostu dobry sztab i czy temat ogarniemy. Natomiast to, o czym rozmawiałyśmy przez ostatnie dni z dziewczynami, to że lecimy tam po prostu się sprawdzić. Chodziło o drogę, nie tylko o sam cel. O to, że my tam jesteśmy, że będziemy reprezentować Polskę w takim miejscu. Lecimy, no wiadomo, każda z nas jest różna, ale raczej z takim, myślę, że ostatecznie dość dużym spokojem. Wiadomo, że zdarzają się gdzieś tam też cięższe emocje, jest stres, jest strach, ale lecimy po swoje, odebrać to, co robiłyśmy do tej pory, nagrodę za to. Olu, co ciebie inspiruje? No bo to jest trochę wyjazd w nieznane. Oczywiście Kolumbia nie jest na końcu świata, choć jest bardzo daleka, no ale to jest pierwszy mundial, te emocje muszą być olbrzymie. Jeszcze na innym kontynencie? Myślę, że inspiruje mnie trochę też moje życie i dokąd tak naprawdę to wszystko doprowadziło. Tak naprawdę każda z nas przez ostatnie 2 lata dała z siebie bardzo dużo, bardzo dużo też poświęciła swojego życia prywatnego i teraz jedziemy jednak po coś, żeby sobie też udowodnić, ale też wszystkim innym, którzy widzą nasze postępy i nasze zaangażowanie w ten sport. Dlatego też uważam, że nie ma co też od siebie oczekiwać, bo dobrze wiemy tak naprawdę na co nas stać. Państwo tego nie widzą, a my widzimy oczy dziewczyn. Bije z nich prawda i taki sportowy pazur. Trenerze, jak się pracuje z dziewczynami? Jak się pracuje? Dobrze, dobrze. A co miał trener powiedzieć? Nie, myślę, że tutaj nawet bym nie miał prawa powiedzieć coś złego, bo to jest też przykład dla nas, dla mężczyzn, bo ja widzę, jak one pracują, a na przykład widzę, jak my pracujemy. My troszkę leniuszkujemy chyba, tak można to nazwać. Dziewczyny naprawdę ciężko przepracowały ten okres. Jestem z nimi od 6 miesięcy, może troszkę dłużej. One już pracują 2 lata i to była ciężka praca i te Mistrzostwa Świata są też taką nagrodą dla nich i moim zadaniem jest na dzisiaj przyjechać z nimi, nieważne co tam się stanie, czy będzie medal, czy go nie będzie, z takim nastawieniem, żeby wróciły uśmiechnięte i miały ochotę na jeszcze cięższą pracę, bo myślę, że wyniesiemy futbol kobiecy, jak i futbol mężczyzn bardzo w świat i to nie będzie ostatnia ich impreza. Dlatego moim zadaniem jest to, żeby po prostu one wróciły zadowolone i szczęśliwe. Tego jesteśmy pewni, skoro macie takie podejście, taką średnią motywację to się zdaje nazywa. Jeśli się uda, to będzie super, przepracowane, znamy swoją wartość. Jak się nie uda, nie jest to koniec świata, będzie kolejny mundial. Dokładnie. Jak wyglądała ta droga? Bo mówicie, że od 2 lat ta kadra żeńska jest zbudowana. O amfutbolu w wykonaniu męskim słyszymy już od kilku ładnych lat, a panie dopiero zaczynają podbijać świat. Od kiedy? 2 lata, tak? Trenujecie? Skąd się to u was wzięło? To w zasadzie już 2,5 roku, a teraz gdzieś mija, jak trenujemy. No i to są, ta droga była akurat, myślę, że dla nas troszeczkę łatwiejsza ze względu na to, że chłopaki już przytarli szlaki i sztab wiedział, jak działać jakby organizacyjnie, to było na pewno łatwiej. A dla nas, dla każdej z nas myślę, że na swój sposób było to momentami bardzo trudne. No bo nie ukrywajmy, większość z nas to już, no kobiety z takim gdzieś tam konkretnie ułożonym życiem, nie nastolatki, nie dzieciaki, które zaczynają swoją karierę sportową i jeszcze nie wiedzą, co chcą robić do końca w życiu, tylko tutaj już trzeba było właśnie połączyć to życie prywatne. Decyzje, prawda? Tak, tam no, część dziewczyn ma dzieci, więc to też na pewno było trudne. No i myślę, że ta droga to też stała pod znakiem szlifowania charakterów. To była jedna z większych części tej drogi, bo my się wszystkie naprawdę bardzo mocno zmieniłyśmy i ten właśnie taki sportowy pazur, to spojrzenie, to się wyrabiało z czasem, żadna z nas chyba, chociaż może zdarzą się wyjątki, myślę, że te dwie dziewczyny na pewno się znajdą, które gdzieś tam są takimi sportowymi świrami, ale tak poza tym żadna taka nie była wcześniej. Olu, w poprzedniej wypowiedzi zasugerowałaś, że droga do reprezentacji Polski to nie jest łatwa droga, bo to nie jest łatwa droga życiowa, ta wasza. Tak, zgadza się. Tak naprawdę to, co Jola powiedziała, dla każdej z nas było to w pewnym stopniu wyzwanie, bo każda ma swoją rodzinę, każda ma pracę, każda ma swoje jakieś codzienne obowiązki i dużo trzeba było też podstosować się pod to, pod terminy zgrupowań, pod treningi tak na co dzień ogólnie, więc no nie jest to łatwa droga, ale każdy z nas robi to z taką przyjemnością po prostu, bo po coś tutaj jesteśmy i też wybrałyśmy sobie właściwie tą drogę, więc myślę, że jest to ciężka droga, ale w życiu nie może być łatwo, żeby coś osiągnąć. To znaczy, jak wyglądała selekcja do tej drużyny? No bo rozumiem, że to są zawodniczki z różnych miejsc, nie wiem czy z różnych klubów, ale z różnych miejsc. Jakim systemem wy trenujecie? No bo to są zgrupowania. Jak to wygląda? Na tą chwilę nie ma żadnej selekcji. Ogólnie myślę, że tej selekcji nie powinno być, nie powinno się wybierać, tylko po prostu dawać szansę. Trenujemy zgrupowania weekendowe raz w miesiącu, to są od piątku do niedzieli, gdzie są trzy jednostki treningowe. Dziewczyny pracują rano, wieczorem i w niedzielę rano i nie ma nic tam takiego zwariowanego, żebyśmy gdzieś tam nie mogli sobie z tym gdzieś też radzić, ale zaznaczyć trzeba to, że właśnie tak jak powiedziały, trudno i tak jak człowiek patrzy na nie z boku, to tej trudności w ogóle w nich nie widać, ale ja jestem po prostu im bardzo wdzięczny za to, co po prostu robią na tym boisku, bo tam nie jest łatwo. Wiemy, jak ludzie oceniają piłkę nożną kobiecą. Troszkę idzie to do przodu, z czego też się bardzo cieszę. Miałem też właśnie przyjemność być na Mistrzostwach Świata Kobiet i to naprawdę z boku wygląda naprawdę perfekcyjnie i musimy nabrać szacunku do kobiet. My mamy ogromny, całe życie. Jolu, na zakończenie powiedzcie proszę teraz to pytanie do ciebie. Czym jest dla ciebie piłka nożna w twoim życiu? Rozumiem, że jest wielką pasją, no bo nie tym miejscem, gdzie zarabiasz na życie, prawda? No zdecydowanie nie jest to miejsce, gdzie zarabiam na życie. No wiadomo, jak właśnie wyglądają takie sporty. Jest to dodatkowa rzecz, natomiast gdzieś tam z czasem ona nabierała większego znaczenia. Coraz więcej gdzieś tam czasu zajmowała i myślę, że dla mnie to jest przede wszystkim takie poczucie misji. Nie chodzi o samą pasję sportem, o to, że ja właśnie jestem takim człowiekiem, który uwielbia się nabiegać, natrenować. Chodzi o misję, o to, żeby pokazać, że hej, jesteśmy, zobaczcie, jak świetnie dajemy radę, ile jesteśmy w stanie osiągnąć. I też to jest coś dla samej siebie. Ja się kształtuję w ten sposób. Widzę, jak mnie to zmienia i widzę, jak mogę tym wpłynąć na inne osoby. Więc to jest misja i to jeszcze to, co powiedział Marcin, kobiety i piłka nożna. Ciężkie połączenie, jeżeli chodzi o to, jak się patrzy na to z boku, tak? Różne są opinie na ten temat. To jest kolejne takie właśnie poczucie misji. Pokażemy, że jako kobiety w piłce nożnej naprawdę sobie nieźle radzimy. Także jest tu kilka takich rzeczy. To ja zapytam jeszcze Olu, bo zgrupowania co 3 tygodnie to na pewno nie całość treningu. Co to robisz na co dzień? Jak trenujesz? Ja dodatkowo jeszcze trenuję w klubie i w sumie to wygląda podobnie, tak samo jak zgrupowanie kadrowe. Też mamy weekendowo po 3 treningi, więc można powiedzieć, że praktycznie każdy weekend jestem poza domem trenując zarówno w kadrze i w klubie, bądź też raz właściwie mieliśmy w ten weekend ostatni turniej w sezonie, więc też to się wszystko przeplata, więc tak jeżeli chodzi o taki czas wolny, jest tego czasu bardzo mało, no i wiadomo, dodatkowo też w domu trenujemy, tutaj skupiamy się bardziej na takich swoich, może nie mankamentach, ale bardziej indywidualne podejście do treningów. I na zakończenie, czy trener Marcin uczy was strzelać z przewrotki? Jeszcze nie, ale może kiedyś. Przypominamy tym wszystkim, którzy nie widzieli najpiękniejszego gola roku 2022. Bardzo łatwo znaleźć go w sieci. Marcin Oleksy, trener naszej kobiecej reprezentacji, strzelił tego gola. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam nadzieję, że na Mistrzostwach Świata któraś tutaj szczeli taką bramkę i będziemy mieli kolejne nagrody. Najlepiej w finale. Myślę, że tutaj... Tak, przesądzająca. O, marzenie. Dziewczyny potrafią to robić, zrobią, udowodnią, że one woleje i przewrotki też potrafią. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Jesteście fantastycznymi dziewczynami, macie fantastycznego trenera. To się musi udać. Powodzenia w Kolumbii. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Usłyszeta Ożga, Aleksandra Matczak i trener Marcin Oleksy. Ruszyła machina, tak zwany Biały Cyrk, czyli Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Dziś rywalizowali mężczyźni. Już mówiliśmy na początku audycji, jak się wszystko rozstrzygnęło. Sten Olsen wygrał, trzech Norwegów na podium. Niesamowita rywalizacja w Zelden, jak zwykle na skrajnie trudnej trasie. No ale my też żyjemy i może przede wszystkim żyjemy tym, co się dzieje u pań, jako że mamy tam bardzo mocne przedstawicielki. Magdy Łuczak na starcie nie było, ale była Maryna Gąsienica-Daniel. I o tym wszystkim, co się działo wczoraj w Zelden, Henryk Sytner. Skończyły się emocje rowerowe, zaczęły narciarskie. Jak co roku premiera alpejskiego Pucharu Świata odbyła się w Zelden. Wczoraj w slalomie gigancie wystartowały panie i to był pierwszy zimowy sprawdzian. Przed rokiem na tej trasie najszybsza była Lara Gudberami, która pokonała drugą Federikę Brignone o zaledwie 0,02 sekundy. Zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata broniła Michaela Schifrin, która już 5 razy zdobywała kryształową kulę. W poprzednim sezonie zmierzała po 6. triumf. Niestety na przeszkodzie stanęła poważna kontuzja odniesiona w styczniu na trasie zjazdu w Cortinie d'Ampezzo. Amerykanka jest bardzo wszechstronną narciarką. Jako jedna z nielicznych odniosła zwycięstwo we wszystkich pucharowych konkurencjach. W tym roku pomna doświadczeń postanowiła zrezygnować ze zjazdów. Chciałaby jednak odnieść 100 zwycięstw w Pucharze Świata. A jak wczoraj przebiegała rywalizacja wśród pań? Zaczęło się zgodnie z planem. Michaela Schifrin w pierwszym przejeździe nie dała szans rywalkom. Wygrała zdecydowanie. Ale w drugiej odsłonie konkurentki niespodziewanie okazały się szybsze i to one po 2 przejazdach triumfowały. Wygrała Włoszka Federica Brignone przed Alice Robinson z Nowej Zelandii i Julio Scheib z Austrii. Michaela Schifrin zakończyła rywalizację dopiero na 5. miejscu. Maryna Gąsienica-Daniel nieźle pojechała w pierwszym przejeździe, gorzej w drugim. Była 25. Rękę na alpejskim pulsie trzyma oczywiście Henryk Sytner. Jeżeli chodzi o sport, o puls, sport amerykański. Jeżeli chodzi o puls sportu amerykańskiego, to rękę na pulsie tego sportu trzymał oczywiście nasz człowiek z oceanu, Jan Pachlowski. Ruszył 79. sezon Ligi NBA i w pierwszych meczach swojej drużyny San Antonio Spurs świetnie prezentuje się nasz Jeremy Sochan. W korespondencji ze Stanów Zjednoczonych opowiemy także o wyjątkowym finale Ligi Baseballa, której rozmach finansowy nie ma sobie równych na świecie. O tym wszystkim wspomniany Jan Pachlowski. Nasz raport z Ligi NBA rozpoczynamy oczywiście od świetnych występów Jeremiego Sochana. Przed samym rozpoczęciem sezonu nasz zawodnik podkreślał: mam bardzo pozytywne relacje z fanami od Polski. Myślę, że to mnie tak bardzo cieszy się, excites me, i myślę, że będzie bardzo więcej. Myślę, że wiecie, będę lepiej grał, więcej grał, i myślę, w jakim klubie jestem, to będziemy wygrali bardzo dużo rzeczy i tak będzie super. Już w pierwszym meczu sezonu, przegranym z Dallas Mavericks 109-120, Polak należał do najskuteczniejszych zawodników w zespole, zdobywając 18 punktów. Minionej nocy Spurs w derbach Teksasu pokonali Houston Rockets 109-106. Jeremy Sochan na parkiecie przebywał najdłużej wśród wszystkich zawodników San Antonio, bo ponad 37 minut. W tym czasie zanotował double-double, na co składało się 17 punktów, 12 zbiórek, a ponadto 3 asysty i 2 przechwyty. Już w pierwszym dniu nowego sezonu doszło do historycznego wydarzenia. Na parkiecie w meczu mistrzowskim zagrali ze sobą ojciec i syn. W zwycięskiej konfrontacji Los Angeles Lakers z Minnesotą 110-103 w Jeziorowcach wspólnie wystąpili LeBron James i jego 20-letni syn Bronny James. Młody James zagrał 3 minuty, w których zanotował jedną zbiórkę. Po meczu był pytany, co najbardziej zapamięta z tego historycznego wydarzenia. Szalony moment do zapamiętania na całe życie. Jestem bardzo wdzięczny za to, co się teraz wokół mnie dzieje. Dostałem ogromną szansę, aby wygrywać tę lidze. Codziennie muszę się uczyć, być lepszym. Sztab szkoleniowy Los Angeles Lakers podjął teraz decyzję, że 20-letni Bronny James będzie w ramach dodatkowego szkolenia balansował pomiędzy szerokim składem Jeziorowców a rezerwami zespołu występującymi w G-League. Z parkietów NBA przeniesiemy się teraz na murawę rywalizacji baseballowego finału World Series Ligi MLB. Freeman hits the ball to right field. She is gone! Baseball oprócz prowadzonej bardzo zaciętej kampanii prezydenckiej zawładnął opinią publiczną w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczęła się rywalizacja World Series, która wyłoni mistrza. Grają w niej najbardziej lukratywne zespoły Los Angeles Dodgers i New York Yankees. W przypadku kwestii sportowych tej rywalizacji to w drugim spotkaniu World Series Dodgers wygrali z Yankees 4-2 i w serii objęli prowadzenie 2-0. W finałowej serii grają ze sobą światowi giganci. Najtańsze bilety na tą rywalizację kosztują obecnie $1000. To też najbogatsze zespoły w rozgrywkach MLB. Yankees z kolei to drugi pod względem finansów najlepszy klub na świecie. Do rywalizacji o mistrzostwo wrócił po 15 latach. Wartość nowojorskich bejsbolistów typowana jest na blisko $8 miliardów. Najbogatszym klubem na świecie są futboliści Dallas Cowboys. Ich wartość szacowana jest na ponad $10 miliardów. Dla porównania piłkarskiego Realu Madryt około $6,5 miliarda. Takie dane zestawił prestiżowy finansowy magazyn Forbes. Miejsca sprzedawane sponsorom na koszulkach Yankees są 2 razy droższe niż czołowych klubów z futbolowej Champions League. Yankees tylko z tego powodu inkasują $25 milionów rocznie i mówimy tutaj tylko o jednej reklamie na rękawie koszulki. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Dziękujemy Jankowi za tę korespondencję. 8,5 minuty zostało do godziny 19. Czas najwyższy rozpocząć przegląd najlepszych piłkarskich lig europejskich. Zawsze rozpoczynamy od Premier League, bo to najlepsza piłkarska liga świata, ale zmieniamy ten zwyczaj, bo przecież Robert Lewandowski strzelił wczoraj 2 gole na Bernabeu, a Barcelona zbiła Real 4-0. Raúl. Pierwszy El Clásico w tym sezonie za nami. Barcelona zdemolowała Real Madryt na Bernabeu aż 4-0 po dublecie Roberta Lewandowskiego oraz golach Lamina Yamala i Rafini. Był to szalony mecz walki, zmarnowanych okazji oraz spalonych zespołu Realu, których zaliczyli aż 12. Lewy najpierw świetnie wyszedł na wolne pole i wykończył akcję przy krótkim słupku, a 2 minuty później kierunkowym strzałem głową podwyższył wynik na 2-0. Przy linii bocznej, tuż przed strzałem, piłkę uderzał także Hansi Flick. no musiałby trochę chyba wyskoczyć jeszcze wyżej, ale nie, no super piłka, więc dla napastnika, dla mnie szczególnie też takie piłki, gdzie jestem, gdzie dostanę między obrońcami, wystarczy, że gdzieś tam wyskoczę i tylko przymierzę tą piłkę, to jest coś wspaniałego, więc nie, no cieszę się, ja na pewno strzelając nie tylko bramkę, ale też, że graliśmy naprawdę fajną piłkę, szczególnie w drugiej połowie, gdzieś w nogach już czuliśmy czasami zmęczenie, ale gdzieś jednak chcieliśmy więcej i to jest chyba coś, co nas dzisiaj wyróżniało. Mówił w rozmowie z Eleven Sports Robert Lewandowski. Trener królewskich, czyli Carlo Ancelotti, jest zdania, że jego zespół nie zasłużył na taki wymiar porażki. Wynik nie odzwierciedla tego, co wydarzyło się na boisku. Zasłużyli na wygraną za swoją skuteczność, ale tak jak mówiłem, mogliśmy wyjść na prowadzenie, a oni zrobili to, zyskując przewagę dzięki pewności siebie, jak to zwykle w meczach bywa. Mecz do pierwszego gola był bardzo wyrównany, a my mieliśmy więcej okazji. Trener Barcelony, czyli Hansi Flick, z kolei twardo stąpa po ziemi, po strzeleniu w jednym tygodniu 4 bramek Bayernowi oraz Realowi Madryt. Pytany o znaczenie tego zwycięstwa dla drużyny odpowiada. We started Johnny and I think we're doing really good so far. Dopiero zaczynamy tą podróż i póki co bardzo dobrze sobie radzimy. Czekamy na każdy mecz i poprawiamy się. Zrobiliśmy to także dziś, mimo trudności, broniliśmy się bardzo dobrze i trzymaliśmy się naszego pomysłu na grę. Jesteśmy w dobrej formie i musimy iść naprzód. Po zwycięstwie w El Clasico Barcelona ma już 6 punktów przewagi nad Realem i z 30 punktami przewodzi La Ligę. Na trzecie miejsce wysunęło się Villarreal, które zwyciężyło z Realem Valladolid 2-1. W pozostałych meczach Las Palmas ograło Gironę 1-0, a Sevilla wygrała na wyjeździe z Espaniolem 2-0. Aktualnie trwa także starcie Betisu z Atletico, które spróbuje zmazać fatalne wrażenie z ostatnich spotkań. La Liga nabiera rumieńców. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Dariusz Goemi. A my z Hiszpanii przez Biskaję na skuśkę do Anglii, na wyspy. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! City pokonuje Southampton 1-0, mogło być więcej, ale skończyło się na trafieniu Haalanda w 5 minucie. To dobre wiadomości. A złe? Pod znakiem zapytania nadal stoi dyspozycja Kevina De Bruyne. Trener Guardiola rozkłada ręce. Wolałbym mieć pełny skład, biorąc pod uwagę liczbę meczów. Miejmy nadzieję, że wróci szybko. Chciałbym powiedzieć kiedy, ale nie wiem. Punkty tracił u siebie Aston Villa. 1-1 z Bournemouth. Van Nisson wyrównał ostatnim dotknięciem piłki meczu. Potem zabrzmiał już tylko gwizdek końcowy. W końcu się na coś przydał. Sporto przyszedł za ponad 40 milionów funtów, a to dopiero jego druga bramka dla klubu. West Ham United, pojedynek dwóch drużyn, które zaliczyły falstart, ale trener londyńczyków Julen Lopetegui uważa, że mimo wszystko rzeczy potoczą się dobrze. To nie jest taki start, jakiego byśmy chcieli, ale jednocześnie wykonujemy dobre kroki i nadal mam poczucie, że koniec końców zajmiemy taką pozycję, jaką sobie wyznaczyliśmy. Z pewnością pomoże w tym dzisiejsza niespodzianka. Zwycięstwo nad United dla Czerwonych Diabłów to trzecia porażka z rzędu na Stratford. Podkreślmy jednak, United miało zdecydowaną przewagę, gracze z Manchesteru szanse marnowali seryjnie. Wreszcie karny dla West Ham w ostatniej minucie był mocno wątpliwy. A my czekamy na mecz Arsenalu i Liverpoolu. Mikel Arteta chce wymazać z pamięci porażkę z Bournemouth. To wielki mecz, wielka szansa. Uwielbiamy tego typu spotkania na Emirates. Wiemy, co potrafią stworzyć nasi kibice. Trener Slot przyznaje, Emirates to ważne czynnik. Poza tym wspomina, jak niedawno krwi napsuli mu The Blues. Arsenal przez ostatnie dwa sezony zdecydowanie wyprzedzał nas, ale także Chelsea. Można więc założyć, że to spotkanie będzie jeszcze trudniejsze. Trochę historii. Po raz pierwszy panowie spotkali się niemal dokładnie 28 października 1893 roku. To był rok, kiedy powstała Partia Pracy, dziś rządząca królestwem. Rok, gdy po raz pierwszy w historii kraju rozegrany został amatorski turniej golfa kobiet. Powstało Dundee United, a na łamach Strand Magazine czytelnicy znaleźli wstrząsającą wiadomość. Sherlock Holmes prawdopodobnie zginął w Szwajcarii. Wiele się więc działo, a na boisku drugoligowym dodajmy, Arsenal rozbił Czerwonych 5-0. Po raz pierwszy kanonierzy wygrali dopiero w 1905 roku, już w pierwszej lidze. Nawiasem mówiąc, wtedy nazywali się Woolwich Arsenal od okolicy w południowo-wschodnim Londynie. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski.